and redemption in his heart. Annały migały. Cieniu odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz. Przy pochodniach za skrami grają około twych kolan. Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan. Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz. Koczujących po niebie. Trąby długie wełkanią, aż się zanoszą i znaki pokłaniają się z góry puszczonymi skrzydłami. Jak włóczniami przebite smoki, jaszczury, ptaki. Jak o wiele pomysłów, któreś dościgał włóczniami, idą panny żałobne, jedne podnosząc ramiona. Ze snopami wonnymi, które wiatr tu w górze rozrywa. Drugie w konchy zbierając łzę, co się z twarzy odrywa. Inne drogi szukają, choć przed wiekami zrobiona. Inne płuką za ziemię wielkie gliniane naczynia. Jeszcze smętności przyczynia. Chłopcy biją w topy. zrozumiałe od nieba. Tarcze rudy od świateł biją pachołki służebne. Przeogromna harangę, co się wśród dymu kolewa. Przemówki, rzekłbyś oparta pod niebę. Wchodzą w wąwóz i toną. Wychodzą w światło księżyca. Czernieją na niebie, a blask ich zimną snu. I po ostrzach jak gwiazda, spaść nie mogąca prześpi. Chorał ucichł był nagle i znów jak fala wyplusnął. Że przyjdzie do grobu. I czeluście obaczym czarne, co czyha za drogą. Która by przesadzić, ludzkość nie znajdzie sposobu. Tego rumaka zewrzem jak starą strogą i powleczę w korowu, zmęcą wyjęte snem brody, bramy biją z urnami i zdając szczerby toporu. Aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody. Co zgarną narody. Dalej, dalej, dalej. Z niekłamaną przyjemnością rozpoczynam dzisiejszą audycję. Przyszło nam się spotkać w takiej szczególnej dacie i szczególnej godzinie. Cóż mogę powiedzieć? Może mogę zacytować pewną księgę ze wschodu. Nim ustanie oddech zewnętrzny, trzeba kilka razy wypowiedzieć te słowa do ucha zmarłego. Potem na chwilę przed ostaniem tchu zewnętrznego należy ułożyć go prawym bokiem na ziemi. Szlachetny synu, któremu teraz przyszło szukać drogi. Gdy tylko przestaniesz oddychać, pojawi się przed tobą tak zwana główna jasność, której znaczenie wcześniej zostało ci objaśnione. A gdy ustanie twój dech, zaświta przed tobą darmata, wyrazista jak pusta przestrzeń nieba, jasna, świetlista, pozbawiona krańców i środka. A ty wolny od zanieczyszczeń, rozpoznawaj ją wówczas i wstępuj w jej sferę. A tak, czas jest dosyć szczególny, muszę przyznać, a noc temu sprzyja, więc może jeszcze dalej pójdźmy ze skrzydłami ptaka, najlepiej wrony jakiejś albo kruka, bo one tak bardzo patronują tej porze roku. Raven Chant i grupa Of The Wand And The Moon. And the Moon, Raven Chant. To była właśnie ta piosenka Wanałach Migały. Z 1 na 2 listopada, w zasadzie już 2, są komentarze o aureoli, którą prawie mam na zdjęciu. Bardzo dziękuję. No, czy święty, czy nie święty? No, raczej bym się do tego drugiego ostatnio zbliżał. Pan Wincenty, bardzo dziękuję i również jest komentowany Norwid, który pojawił się rzeczywiście na początku audycji. No cóż, powiem tak. Dobrze jest mieć dorobek, ale kiepsko jest tak skończyć jak Cyprian Kamil, więc myślę, że sam autor Bema Pamięci Żałobnego Rapsodu, myślę, że wolałby być doceniony przed śmiercią, a nie po niej. No, ale ułożyło się dla niego to tak, jak się ułożyło i jak niektórzy przynajmniej wiedzą. Cóż, dzisiaj być może będzie troszeczkę spokojniej niż zazwyczaj, może troszeczkę mniej dowcipu, może troszeczkę mniej humoru, ale on będzie gdzieś tam ukryty. Przede wszystkim nie będę tutaj za bardzo oryginalny, mamy 2 listopada, więc pojawią się utwory artystów, których już nie ma, którzy już są niewidzialni, a jeśli już są jakieś ich zapisy, no to gdzieś tam w archiwach różnych nagraniach. I takim nagraniem jest na pewno Throbbing Gristle. A dlaczego to mówię? A mówię to dlatego, że nie ma z nami Genesisa P. Oridge'a. Genesis P. Oridge zmarł jakiś czas temu i pamiętam, że przede wszystkim również został uhonorowany swojego czasu przez Anna Łymigały, a jakże to było w marcu 2020 roku. Ale warto przypomnieć tę postać, no wielowymiarową, to na pewno taką wieloznaczną i na pewno postać, która no gdzieś miksowała się pomiędzy kobietą a mężczyzną, a raczej pomiędzy mężczyzną a kobietą, i myślę, że postać, która mogłaby obdzielić swoimi wrażeniami na tym padole wiele innych życiorysów, co najmniej kilka. Tutaj w składzie Throbbing Gristle w utworze Hot on the Hills of Love. Thank you. tekstu Genesis P. Orridge i również pewien ekscytujący żeński głos. Genesis na pewno wymyślił gender, zanim w ogóle wszyscy o tym słyszeli, to na pewno od pewnego czasu walczył z chorobą i został pochowany obok swojej ukochanej Lady J. Brayer, która również była postacią no co najmniej znaczącą i również nieco kontrowersyjny, że tak powiem. I tak przeszedłem w te brytyjskie klimaty i myślę, że na miejscu byłoby teraz przywołanie pewnego człowieka, który często występuje w umundurowaniu, jest również kolegą po fachu, jeśli chodzi o industrial i neofolk. Mowa tutaj, przynajmniej ja mówię tutaj teraz o Douglasie Pearce, czyli Death in June, grupie również brytyjskiej. I utwór, który za chwilę usłyszymy, to przede wszystkim owoc podróży Douglasa do Islandii, gdzie był świadkiem erupcji wulkanu i to wpłynęło na niego w sposób bardzo duchowy i dlatego powstał utwór Rose Clouds of Holocaust, tylko z takim zastrzeżeniem, że Douglas Pearce jeszcze żyje. Bitter, bitter lies. When the angels of ignorance fall down from your eyes. Rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies. Rose clouds of twilight truth, rose clouds of night. Rose clouds of harvested love all alight. When the ashes of life fall down from the skies. Rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies. Festivals end as festivals must. From the hooded crows of Rome to the falcons of Zagreb, mother victim of Jesus, lie down in Sydney's dust. For festivals end as festivals must. Rose clouds of Holocaust, rose clouds of flies, rose clouds of bitter, bitter, bitter lies. When the angels of ignorance fall down from our eyes. Rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies. Rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies. Rose clouds of Holocaust, rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies. Rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies. Rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies. Rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies. In June aktualnie i bardzo dobrze na 2 listopada To są Annały, Migały, a Douglas Pierce, kiedy stworzył ten tekst, powiedział, że doświadczył duchowego objawienia w pobliżu miasta Keflavik, w pobliżu Reykjaviku w Islandii, kiedy pływał w podgrzewanych wodach, a naokoło był 17-stopniowy mróz. I tak myślę, że dobrze by było dalej przedstawić temat Douglasa Pierce'a i Death in June, no bo jak nikt tutaj pasuje utwór pod tytułem Death Books One. Szlachetny synu, oto przyszedł na ciebie czas tego, co nazywają śmiercią, i stoisz w jej obliczu. Dlatego myśli twoje niech będą takie. Skoro przyszedł na mnie czas śmierci i stoję w jej obliczu, to wobec tej mojej śmierci umysł swój napełniam jedynie miłością i współczuciem. I może ukazać się druga jasność, niezrodzona z niczego, pusta jasność, nieutworzona z jakiejkolwiek substancji, a także twój umysł trwający w stanie świetlistości, które tworzą nierozerwalną istność, niezróżnicowaną jasność i pustkę trwającą w wielkim snopie światła, nie znającą narodzin ni śmierci. Rozpoznanie tego wystarczy ci do wyzwolenia. To, co cytuję, to Bardo Todol, tybetańska księga umarłych, która powinna pomagać do przejścia na tamten świat. Na pewno każdy z nas ma jakąś tam wizję tego, co może się stać po drugiej stronie. W razie czego zachęcam do pisania michal.migala@polskieradio.pl bądź do pisania na Facebooku, owszem, czemu nie. Dziś audycja i dzień i czas, w którym jesteśmy, absolutnie do tego zachęcają. Są różne koncepcje. To koncepcja tybetańska jest też, są też różne książki, między innymi człowieka, który przesłuchiwał, czy też wsłuchiwał się bardziej w słowa różnych klientów, gdyż był hipnoterapeutą i wsłuchiwał się w słowa klientów, którzy spontanicznie czasem podróżowali do czasu sprzed narodzin i raportowali to, co dzieje się tam. Oczywiście jest to być może tylko wytwór umysłu, ale wyciągnął Michael Newton z tych opowieści pewne wspólne punkty, między innymi to, że czekają na nas po drugiej stronie właśnie ci, którzy wcześniej od nas odeszli. I ja mam nadzieję, że po drugiej stronie cały czas jest i cały czas to wszystko widzi. No kto? No Robert Brylewski oczywiście, który kiedyś jeszcze w latach 90. nagrał utwór 67 mil, który również traktuje o tym, co może być po drugiej stronie, a nagrał ten utwór po pewnym zdarzeniu. Otóż po prostu padł z wyczerpania, zemdlał, stracił przytomność na pewien dłuższy czas i tak powstało właśnie 67 mil. Szlachetny synu, w chwili, gdy rozdzielą twoje ciało i duch, może ogarnąć cię trwożny niepokój. Pojawi się coś przed tobą na kształt roziskrzonego mirażu ponad równiną w czas letniego skwaru. Z wnętrza blasku wybiegnie potężny głos, silny niby grzmot. Rozbrzmi on jak dudnienie tysiąca piorunów naraz i zachuczy rozgłośnie. Ale wiedz i zrozum, że jest to także twój własny głos. Nie trwóż się nim, nie przerażaj, nie wpadaj w panikę. Te trzy dźwięki, blaski, promienie nie mogą ci uczynić żadnej krzywdy, nie mogą cię już przyprawić o śmierć. To kolejny fragment tybetańskiej Księgi Umarłych, a jest 2 listopada, dzień również oczywiście zaduszny i dusza Roberta Brylewskiego objawiła się w tym utworze, który przed chwilą słyszeliśmy, a za chwilę dusza kolejnego człowieka. A propos różnych koncepcji, otóż pan Zbyszek pisze przede wszystkim, że powinniśmy się cieszyć, że idole, którzy nas opuścili, są w lepszym świecie, a my nadal tkwimy w tym łez padole. A jednocześnie pan Zbyszek mówi, że ma katar, ale gada jak katar zdecydowanie z południa Francji i tutaj widać ten dualizm w tym wszystkim, co pisze pan Zbyszek, no muszę przyznać, że tutaj jest pewne napięcie przed tym tymczasowym światem i tym domem prawdziwym. Są komentarze na Facebooku, zaraz do nich przejdę, a tymczasem, no właśnie, kto? Był taki człowiek, który założył zespół Deutsche Amerikanische Freundschaft. To był Gabi Delgado Lopez. I on również, tak jak Genesis P. Orridge, odszedł w marcu 2020 roku. Jakoś tych industrialnych artystów wtedy troszeczkę ścięło, wtedy troszeczkę poszli wyżej. No i z tej okazji właśnie Deutsche Amerikanische Freundschaft w utworze, ale nie będzie to ani Mussolini, ani drugi popularny utwór, tylko Come in meine Welt. Będzie troszeczkę romantycznie. Ich hol dich weg, heute Nacht mein Schatz. zabójczy amerykanische Freundschaft i współzałożyciel tejże grupy, który już tam gdzieś wędruje, przeobraża się, przekształca, kto to wie. Spojrzę na to, co drodzy słuchacze piszecie. No bardzo dziękuję za tutaj propozycje muzyczne oraz mnie w stanie lustrzanej świetlistości, drogi Nikiforze. Ach, no to jest audycja na żywo i różne maszyny, które robią ping-pong, oczywiście też tu mają swoją rolę. No ten stan lustrzanej świetlistości, czy ja wiem, nie za bardzo chyba do końca, ale dobrze, przyjmuję to z absolutnym tutaj właśnie, z absolutną obfitością, z absolutną wdzięcznością za lustrzaną świetlistość, nawet jeśli jest troszeczkę ciemna. I tak sobie pomyślałem, co mógłbym dać wam, drodzy słuchacze, w tę noc. I myślę, że mało jest takich nocy, w których można zaprezentować w całości utwór, kultowy utwór zespołu Bauhaus, ale dzisiaj taka noc absolutnie jest. A zatem razem z tymi dziesiątkami, setkami świeczek i zniczy, które teraz mienią na cmentarzach, możemy chyba powiedzieć, że Bela Lugosi również umarł. Bela Lugosi, który był włoskim bohaterem horrorów, bohaterem, twórcą przede wszystkim horrorów, a jego śmierć, no cóż, różne są teorie na ten temat i dlatego Peter Murphy tę piosenkę stworzył. Bauhaus, Bela Lugosi is dead i to będzie w pełnej wersji i wygląda na to, że to tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Dlatego, że jak wszyscy znawcy wiedzą, ten utwór jest dosyć długi. Było mi bardzo miło, już dochodzi trzecia. To takie troszeczkę było specjalne wydanie Anna Uf Migały, Michał Migała. Usłyszymy się. Myślę, że się jeszcze usłyszymy. the goose is dead. The bats have left the bell tower. The victims have been bled. Red velvet lines the black box. Bella Lugosi is dead. Bella Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Undead, undead, undead. Undead. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Skoro minęła godzina trzecia, to jest odpowiednia.